Umumiyetle işte duyuyoruz bazı kimselerden nasıl öğrenilmiş bilmiyorum. Allah versin. Canım Allah-u Teala Hazretleri verir. O sana ait bir şey değil ki. Sen gene gelen kimseye ver. O madem istemiş. Allah da verir. İslah etsin. Efendim topluyor da şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ancak topladığı parayı şerre harcayacağı belliyse o zaman verilmez. Yani öyleleri de var. Afyonkeş oluyor, Esrarkeş oluyor, Ayyaş oluyor. Geliyor caminin önünde dileniyor. Parayı aldı mı gidiyor, şerre yatırıyor. Öyle olursa tabii olmaz. Ama umumiyetle böyle insan kolay kolay, istemek kolay bir şey değil. İstediğine göre demek ki belki ihtiyacı vardır. Belki yoktur. Yine sen ver de ihtiyacı var ise ve sen de vermemiş isen o zaman büyük vebal olur. O vebalden kurtulmuş olursun. İhtiyat olmuş oluyor. Rüddihi ya Aişetü 4. hadis-i şerif. Fevallahi levşitü le ecrallahu teâlâ ma'iyye cibâle zeheb ve zıbda. Bu hadis-i şerifin ilk önce sebebi vücudunu nakledelim. Hazreti Ayşe validemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zevcat-ı tahirisinden malum. Ümmül Müminin, Müslümanların anası. Peygamber Efendimizin zevceleri bizim analarımız. Ümmül Müminin, müminlerin anası Hazreti Ayşe. Odasına bir zengin Müslüman hanım gelmiş misafir olarak. Bakmış ki perişan oda. Dayanamamış yüreği. Evine gittiği zaman bir yatak göndermiş Resulullah'ın yatmasına böyle rahat etmesine yarayacak diye düşünerek bir yatak göndermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geliyor, bakıyor ki yerde bir rahat güzel yatak. Onun üzerine bu hadis-i şerifi buyurmuş. Manası, rüddihi ya Aişetü, ey Ayşe iade et bu yatağı. Bu rahat yatağa iade et. Fevallahi, Allah'a yemin ederim ki, levşittü, eğer ben istemiş olaydım, le ecrallahu teâlâ ma'yel cibâle zehebe ve fiddâ. Yanında altın ve gümüş dağlarını beraber götürürdü. Akıtırdı böyle yanında. Eğer ben istemiş olsaydım, Allah'a yemin ederim ki, altın ve gümüş dağlarını benimle beraber cereyan ettirirdi yanından, sağından, solundan akıtırdı. Yani istediğim kadar altın, istediğim kadar gümüş, dağlar gibi altın ve gümüşü etrafından akıtırdı. Beraber götürürdü. Hadis-i şerif bu kadar. Yani istememiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, rahat bir döşeyi, bir dünya metaını istememiş. Bir hadis-i şerifte de şöyle geçiyor, bu manayı ifade eden Peygamber aleyhissalatü vesselam, Tirmizi'nin rahmetullahi aleyhi rivayet ettiğine göre buyurmuş ki, Uruda aleyhi, arada aleyhi Rabbi, liyecale li batha Mekke'de zeheben. Mekke'nin batha kısmını altın yapmak üzere Allah-u Teala Hazretleri bana teklif eyledi. İstersen ey Habibim sana şurasını altın yapayım diye teklif eyledi. Fekultü, ben de cevaben dedim ki, la ya Rabbi, hayır, istemiyorum ya Rabbi. Velakin ne istiyorum? Eşbe'u yevmen ve ecu'u yevmen. Bir gün tok olayım, bir gün aç olayım, onu istiyorum. Tamamen tok olmayı istemiyorum. Bir gün tok olayım, bir gün aç olayım. Fe izâ cü'tü, acıktığım zaman, tedarra'tu ileyke, sana yalvarayım, yakarayım. Aman ya Rabbi, ihsan eyle diye. Ve zekâr tüker ve seni zikredeyim, sana zikri tesbihde bulunayım. Ve izâ şebi'tü, doyduğum zaman da hamid tüker ve şeker tüker, o zaman da sana hamdü senâ edeyim, sana verdiğin nimet üzerine şükredeyim. Ben bu hali daha çok istiyorum. Ben öyle zenginlik istemiyorum. Altınlar, gümüşler kalsın dünya ehline diye o zaman da istememiş. Bunun sabahları burada şeyi okuruz. Bu seri rahmetullahi aleyhin evradın arkasında şeyi vardır. Güzel kaside-i bür'eti vardır. Orada bir beyitte geçiyor. Ve râvedetün cibâli şümmü min zehebin. Altından dağlar ona kendisini arz ettiler. an nefsihi fe eraha eyyema şirere. O kabul etmedi de asıl büyüklük neymiş onu gösterdi manasına o şeyin bu haleti o şiirde de böyle nakletmiş. Usulü rahmetullahi aleyh. Demek ki bu dünya et dünya daru mella dare lehu demiş. Dünya evsizlerin evidir. Bizim elhamdülillah yerimiz Müslümanlar olarak Resulullah'ın da izinde gideceğine göre bizim yerimiz, yurdumuz cennet inşallah, ahiret. Onun için biz onu elde etmek için çalışırız. Çünkü bu dünyayı sevdi mi insan, bu dünyada altını gümüşü toplayayım, zengin olayım, şey yapayım diye bütün kavgalar, gürültüler, hatalar oradan çıkıyor. E peki ashab-ı kiram içinden zengin olanlar vardı, bu nasıl oluyor? Onlar gönüllerine sokmamışlar. Resulullah da, Resulullah'a ganimet gelirdi. Bir, yani biriktirse hükümdarlar kadar gene hazinesi olurdu Resulullah'ın. Ama bedevinin birisi bir gün bakmış ganimet gelen şeylere, sürüye, bir vadinin içinde gayet güzel böyle çok hoş bir koyun sürüsü. Aman ne kadar güzel bir sürü demiş. Çok mu beğendin demiş Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Çok güzel ya Resulallah. Al, sana ver. Hepsini mi ya Resulallah? Hepsini sana ver. Hadi bir vadi dolusu koyunu katmış önüne, kabilesine böyle sürüyle götürmüş. Diyorlar ki bu ne biçim şey? Nereden buldun bu koyunları, bu sürüyü? Diyor ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yokluktan, fakirlikten korkmayan insanın verişiyle veriyor. Resulullah'ın cömertliği o. Koca sürüyü öyle vermiş. Her şeyi o şekilde bahşetmiş. Yanında akşama bir şey kalırsa sabaha uyanıp onu verdirtirmiş. Yani akşama ertesi güne bir şey bıraktırmak istemezmiş. Hemen dağıtırmış fakirlere. Yani bu dünyaya gönül bağlamaya değmez. Ama Allah-u Teala Hazretleri mal vermişse salih bir insana ni'mel mal-u salihu lirracülü salih. Halis, muhlis, salih, iyi bir kula iyi, helal bir mal yakışır. O çünkü onu hayra sarf eder. Depo etmez, üstüne yatmaz, hayırlardan imsak etmez, elini sımsıkı tutmaz, elinde tutmaz, işletir onu. İslam'ın faydasına, Müslümanların nef'ine onu sarf eder. O iyidir. Ama bunu gaye edinirse insan ahiretini unutursa, onlarla uğraşacağım derken ibadetlerinden geri kalırsa, onları kazanacağım, muhafaza edeceğim derken günahlı yollara saparsa, Allah'ın haram kıldığı, yasak kıldığı şeylere saparsa, o zaman büyük felaketlere uğrar. Onun için Peygamber Efendimiz'den nakledilmiş ki, dünya sevgisi bütün hataların başıdır. İnsan bu dünyayı sevdi mi, bütün hatalar işte o sevginin arkasından geliyor, kavgalar, gürültüler. İşte Peygamber Efendimiz'in hayatı ve düşündüğü şey. Evine gelmişken yasak iade ediyor. Götür onu ya Ayşe diyor. Yemin ederim ki eğer ben isteseydim Allah benim iki tarafımdan altın gümüş dağlarını beraber götürtürdü. Kendim istemedim diyor. Demek ki biz de bu dünyaya böyle bakmayacağız. Eskiler ne demiş? Dünyaya metelik vermiyor. Ne demek? Al sana şu kadar dünyayı hadi satayım sana dese. Yani insan bir metelik çok küçük bir para. Şu kadar para verip dahi onu almaz durumda olursa işte dünyaya metelik vermiyor derler. Bu dünya böyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu dünyaya bu gözle bakmış. Daima bu dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için, ahireti imar etmek için uğraşmış. İşte bu halete zühd derler. Zühd. Dünyadan zühd üzere olmak. Zühd kelimesi üç harften müteşekkil. Z harfi, T harfi, dal harfi. Allahu li veli ümmeti ve ibnu ümmi abdin. Bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müfessirlerin piri İbn Mesud radıyallahu anh'a methediyor. İbn Mesud radıyallahu anh için buyurmuş ki radıytu, razı oldum. Ma radıyallahu li veli ümmeti. Allah ve Allah-u Teala Hazretlerinin benim hakkımda ve benim ümmetim hakkımda razı olduğu şeylere ben de razı oldum. Yani o ne takdir ederse, o ne hükmederse hoşnutum. Allah-u Teala Hazretleri benim Mevlam benim hakkımda böyle takdir buyurmuş, benim ümmetim hakkımda böyle takdir buyurmuş, razı oldum derim. Tabi Allah'ın hükmüne razı olmak elbette her Müslümanın zaten şiarı. Bir de arkasından ekliyor.